Dale la cara, cima da cabeça. Bakoko baloba, nandibile lobale kokoti ya koko pele na soso elongote ya goga na suka boye mokilie choleka la jakula na jakula Mary Jo. Koko galoba, nandibile loba de koko kia koko mbele na soso elongote Yango gana suka boye, mokilie Ya manie, kanga matoye, na yebia langa soka Etona panamoa, ebisa nyango, tori kani ale Eo mote mama Ya selie, selaya kohana Yeba mama, selaya makambo Kicho sabatongo komoto atako akoka Oh, oh yeah, oh Ya ocho moise, besa ya etoli Mokolo eka beba, bako seka ya gana yo Mama ee Bako seka ya gana yo Iyo sanye baba to Bako seka ya gana yo Bako seka ya gana yo Bako seka ya gana yo Iyo chama iyo Bako seka ya gana yo Iyo jakula ee Bako seka ya gana yo O baka seblo Bako seka ya gana yo Bako seka ya gana yo Ya mama ye Bako seka ya gana yo Ya nyango ye Bako seka ya gana yo Seloka la jakula Sereo Ay Nakufa mule pamba Seloka la jakula Oh, loto. Bisengo na mango. Tanzania Lelo yoga ya gerina Pasambisinga Kanyako linga osonye Lele bonake, gana koyago, gana lelio mama Gana koao, bise mora blanco, toke sana mote Pema lo basuka, shegi adeo, adie, shegi adeo Na leli koyago koko mama, koya manu aku papa Koya yenga yenga e shegi, koya mama go Evolo ko papa e na leli Mama, chéri adieu, chéri adieu. Olele gogo mama kana moyako kana nani ye chéri kana moyo sema bango toka sana mote e baro basuka chéri adieu chéri adieu. Finger, yeah, Joe, oh, la la. alinga ye alinga yote Oyo yoko poya ye alinga yo Oyo yoko finga ye alinga yo Ora sanga boka yo tikila paso Opa fika sa benye tikila paso Chorio Chorio sala kai koye Nami pesa ki bo viva e pai da yo Togo Ika de kosa misa kai Ika kakola kisa kai Yoli kaka migi Ebo kaki o ebisa kai Sokiri kapo izali Otobo kisa Sakuna bisa yo denge ya lolenge nangaa mama Osa fie, tina nilio sinikaka Kipaka otomboli lopuma famie bago Umama, koyo kisama boki solitaire Soki lelo kana yo tolikani eba Omotema ye, ese kongani ye, kose amitema Baka otomboli lokumwa famiye bago Mama, koyo kisababoti solite Soki lelo kana yo tolingani eba Omotema ye, ese kongani ye, ose amitema Omotema rapazi ratuga na mami Ye mama, ye mama Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, yeah, this is l'époque. Lobby, I am a little. It is any ego. kobala na na mono kwa mbokai Ibala lobi na ya lelo Ekese ni yengo Ibala lobi na ya lelo Ekese ni yengo Sadwa no kiuti na tike na landa yo Kisha samboka kotika mwasi teaze na kayo Lelo tubu ya nalobi tozo mwana kola na belobi ya batote Oko ya koza nganga Bola bakolo baba koleme Kale loli bala eboni ekolote Mobali amono kwa mboka maboko makasi Lokuta walika monga la paeo Nako kikuzanga yote poto keseni bamboka Nako kikozanga yote poba nobiyo zanga njimbu Mambala ya komisyon esu katakaka Nanzela nako riske bona ya belami oh. Nyangana ize bola bakolo baba kolembe Yale loli bala eboni ekolote Mobale ya mono kwa mboka maboko makasi Lokuta walika monga la bayeo Sala no kiuti na tike na lana yo Kisha samboka kotika mwasi teya selaka yo Lelo tubo ya nalobi tuzo ngana kola na belobi ya batote Oko ya koza nganga Bola bakolo baba koleme Kale loli bala eboni ekolote Mobali ya mono kwa mboka maboko makasi Lokuta walika monga na bayeo baini magonze baba piki dalapo na wayo na wale na kolela papa ya bana kei na ye ngazanga na beleni yo mozonga papa ya bana nanga izalaki soki tokoleka na nzela bana mike bakolo na nsima bakokumisa biso bote ya pamba opesaka na mokolo ya liboso etamwisaki na moto na kama lelo tokabwana atako nasalaki mabe ebongaki olimisa ngai yango nini ye yango nini ye eloko yango nini okangeli nga kanda na motema benbetito angai monamo benbetito angai naleli yo salinga zoki na motema naleli pe nandimi lelo yo bolingo etumbwango ya nzambe benbetito angai monamo benbetito angai naleli yo benbetito mobali na ngai na banzaki toka banie maloba ya pamba vraiment na bondeli yo mingi po toboyana te yanga mabanze epai na yo nakotikala lokola batasanga mokengeli petito mobali na ngai na banzaki toka bwanie na maloba ya pamba vraiment na bondeli yo mingi po toboyana te yanga mabanze epai na yo nakotikala lokola batazanga mokengeli awa yokokende nani yakosala tete elanga tolona petito e elanga vino sukali nakobuka bwale ngai na moni petito ngai mpe nalingaka yo petito mobali na ngai na banzaki toka banie na maloba ya pamba vraimen na bondeli yo mingi mpo toboyana te yangai mabanze epai na yo nakotikala lokola batazanga mokengeli osala nyonso pamba yebanga nakotika yo te mobali na ngai nabetaki tolo na kombo na yo pamba lelo yo ngai na suki nazanga na beleli yo ozonga ozonga petito mobali na ngai na banzaki toka banie na maloba ya pamba vraimen na bondeli yo mingi mpo toboyana te yangai mabanze epai na yo nakotikala lokola batazanga mokengeli bapandisango kaki ekwei na mboka angai na sambwe pasi ya pamba beti natinga bato nabenda nzoto papa mpo bolingo eleki yango nini okonyokolonga boye petito mobali na ngai na banzaki toka banie na maloba ya pamba yama na bondeli yo mingi mpo toboyana te yangai mabanze epai na yo nakotikala lokola batazanga mokengeli petito mobali na ngai na banzaki toka banie na maloba ya pamba vraimen na bondeli yo mingi mpo toboyana te yangai mabanze epai na yo nakotikala lokola batazanga mokengeli Fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fugosa, fug ma sena moki noyo Nale la tombo na pokwa sena kanisa kayo Oh papa, yo pero pie Na moki noyo na vera kukate Yo papa, yo pero pie Na moki noyo na vera kukate Mata kumbula mabanga isu akapena zoto Yalini zambenga na lela te Yo papa Yo pero pie La motito yo sabe la pocate Yo papa Yo pero pie La motito yo sabe la pocate Yo pero pie Che ma belle Nyantou, nyantou, nyantou Lève de la belle Choutou Oh dynamique Yangana yo e koma sena motito yo Nale la tombo na pokwa sena kanisa kayo Yo papa, yo pero pie Na motito yo zame na pokate Yo papa, yo pero pie Na motito yo zame na pokate Ata kumbula ya mapanga isu akapena Rick, Doctor! mbongo na ya mwasi ebomisa bato mandabo koko na biso kino lelo yo Yudasi atekaka Yesu po na mbongo go Adamu akendeke lifelo sepo bali akambuma Mabeto kosalaka eko futa makakaka wakusi te mama Baye bale kimi sona mbula tile loyo balinga naka Boni bisote Mosala lokola bato nyonso e mafuta kanga sai mone lokola militant sai wanyonso mabe sali wapi sabuki mponza e popo yanga talanga na miso toki di sai longi te pona soni baninga bayo e baby si mabe ya mosala nga na salata poinanga Bato ya mokili na bokeseni Zwanga ata frigo na yo ya nako e Na pesa kayo maya pyo si mabole po kibisa kabakanda Pona sala seko pembeni na yongo Metre binda ya sadyo Talanga na miso kokitisa elongite pona soni Maninga bayo e Baebisi mabea mosalanga na salaka Poinanga Na sala nini mpaba inakanga Po inakanga ayao Talanga na miso kokitisa elongite pona soni Baninga bayole baebisi mabea mosalanga na salata Po inanga Ngo awaka e Obo yanga na motema moko e Elongi na ekitoko eko ya televizyon. Miso na ekitoko ya mwana popi. Na ekitoko eko ya televizyon. Miso na ekitoko ya mwana popie. Talanga na koma soba bo epo ya kokanisa epali okende. Pena eba kateo oh, yo yo yo ejide eh, na sala nini papa. Lila la na ngamuniye ngana. On dit kilo modeste. Tony la pesa pa madina fréquent City. Tongo etani commandant Jacques Atouni Likambo yango. Zoka na ebisa e abobanga abobanga kokite. Pa madito salaka na e na tango pasipe abisengo. Onini na tika e moko na katia e sandara. Ako lela lela Yanga motema e sabokote. Ona bombaka makambo lokola mosolo papiolito. Bo pilo pi blancha Bizo tema bilama Okia. Verite, verite yo meloe. Eloko yo verite ya kodogo. Ya solo na nimi André Kimbuta. Tout verite n'est pas bon a di Nayo. Ah mama li gambo yango eske za ya solo. Lukande o change sale ni nayo. Ah mama soki pe bako se li yo li gambo na yo te. Etumbe zali na mota panzi yo sango. Son nom mobile biclap. Super Salai. Antine linda maloba na bodri na keba. Mwa siyaza la kabo yete mikiti sa mwa moke. Ma eninga na kapamba te uyoka soni. Anisken doji. Manga mobale ndeko na yotika ne bilobela. Nanga kufaka kisi pepo la kabise mwa mokiri suka teo. Salangaka yo poza lina mago kwa pamati. Mokola komoye yo bazua yo totala soki bako poka. Mano mumbala poka. Otinde linga malo bana fong na keba. Mwa sazala kabo yete mikitisa mwa moke. Mae ninga na kapamba te uyo kasoni. Deje Tony. Banga mumbala ndeko na yo tikane bilobela. Nanga kufata kisi pepo la kabise mwa mokili sukanteo. Isha noe, oka. Alana kayo poza lina mabo kwa pamati. Moko la koboye yo bazua yo totala soki bako koka. monio sabu ikele luba sabu ikele luba uluketi kimonio uluketi kimonio Fami ba pekisa ki na boya ki koyo. pena e futa copi na botela e comi sanga boele uma oyo saringa e etika li elembo na motema na koposa na te na inakoma na ngalo kola moto baswa e na nduma abanga bokila te tongo pokwa ngai kaka losambo nasenga bolimbisi mama limbisa yo mbala tukusa mona sambo mbala sambo tukusa mona sambo mbala sambo kasi makanisi ya mabebo yozwiwa ye papa oboyanga oinanga lokolo oinaka mabele ya mama bokilo songisa ndambo abolingo napesaki yo otye wapie talanga nakomi isole etololo Wete